का अनुभव है कि व्यक्तियां भी रहती नहीं, वस्तु भी रहती नहीं, चीज वस्तु रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद है ये रहेगी नहीं, और ये मनुष्य है ये भी रहेगा नहीं, कुटुंब है परिवार है रहेगा नहीं, रहेगा नहीं ये तो एक भाषा है, ये रहता ही नहीं है, निरंतर बहता है, रहता नहीं है, निरंतर बहता है, और रहेगा कैसे, किसी क्षण भी ये ठहरता नहीं है, ये जितने ये दिखते शरीर ये हरदम नाश की तरफ जा रहा है, प्रत्येक क्षण केवल नाश की तरफ जाना ही जाना इसका काम है, और कोई काम है ही नहीं, संसार मात्र का अभाव की तरफ जा रहा है, जैसे आपका हमारा बालकपन का अभाव हो गया, ऐसे बालकपन का जवानी का बुद्धावस्था का जीने का शरीर का अभाव हो रहा है निरंतर, इस अभाव होते ऊपर जो विश्वास करते हैं ये धोखा होता है, इसकी सेवा कर दो काम कर दो पर इसका भरोसा विश्वास नहीं करो, भरोसा विश्वास करो तो रहने वाले का करो, रहने वाला परमात्मा है उसका विश्वास करो, उसका भरोसा करो, उसको आधार मानो, उसका आश्रय लो, वस्तुओं का आश्रय है, जमीन जात का आश्रय है, रुपयों का आश्रय है, कुटुंबों के आश्रय है, ये धोखा होगा, सीधी सारी सरल बात एकदम सीधी बात, जो कि नाश हो रहे निरंतर अभाव में जा रहा है उसका हम भरोसा करेंगे, उसका आश्रय लेंगे, जैसे कोई समुद्र में डूबता हो तो एक मगरमच्छ दिख जाए उसका सहारा दिया जाए, इसके सहारे तर जाएंगे तो कुछ देर तर सकते थे वो तरती खा जाएगा, मगर मैं तो जल्दी खा जाएगा, ऐसे तो कुछ तिरते हुए जी सकते हो, ऐसे संसार का भरोसा जल्दी खा जाएंगे, खा जाएंगे, जितने भोग भोगते हैं राजी होते हैं ना उतनी आयु बड़ी तेजी से नष्ट होती है, ये परिवार नियोजन करते हैं इससे बहुत जल्दी मरे गए, बहुत जल्दी समझते हैं भोग भोग लें, भोग नहीं भोग रहे हो आप, जल्दी कर रहे हो मरने के टाइम, मरने में बड़ी जोर जोर से तैयारी कर रहे, जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे, तरह तरह पान पराग खाते हैं, जल्दी मरने की तैयारी हो रही है, कितनी बचा है धर्म और पुण्य तो दूर जीने भी नहीं चाहते, बड़ी आश्चर्य की बात है, मरने की ताकत ही लगी है, जल्दी लगी है मरने की, बहुत जल्दी मरे जल्दी मरे, ये सब गर्भ गिराती है, गिरती जल्दी मरे, कभी गर्भ गिरती मर जाती है जल्दी जल्दी, जल्दी मर जाएगी, शरीर कमजोर होकर मरेगी, भोग भोगते है ये जल्दी मरने ही तारी है, भोगा न भोगता वह में उपभोक्ता, भोगन भोगे जगत के सब जगते स्वयं भोगते, भोगों को आप भोगता चाहते भोग आपको भोग लेते आप खा जाते, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे, ये भोग तो नए नए तैयार हो जाएंगे आप खत्म हो जाओगे, जितने ही संसार का सुख लेना चाहता है अभी उतना ही वो जल्दी मरेगा, दुखी होगा, रोगी होगा, भोगी भोगे रोग भय, भोग में रोग का ही भय है, भोग जो भोगेगा तो रोगी होगा, रोगी हो जाए मरेगा जल्दी। तो इन चीजों का तो भाई उपयोग कर देना चाहिए सेवा में, लेने में नहीं। सेवा त्याग दो चीज है, जनता में सेवा कर दो नहीं तो त्याग कर दो। सेवा से कर्म योग हो जाएगा, त्याग से ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञान योग क्या करता है? जनता का त्याग। शरीर में मेरा पारा त्याग है, ये ज्ञान योग है। तो दुनिया की सेवा ही है, कर्म योग है। तो इनका विश्वास करे, भरोसा करे कि इतना धन रहेगा, इतना कुटुंब रहेगा, इतना मेरा आदर होगा। सजनों धोखा है, धोखा महान धोखा है, महान पतन है। सावधान हो जाओ, पता लगता है नहीं, भीतर से ही भीतर से जैसे दीमक लगती है ना, दीमक ऊपर तो लकड़ी दिखती, भीतर से मिट्टी उदयी दीमक लग जाती है ना, ऊपर दिखती है भीतर से मिट्टी, थोड़ी थोड़ी पौधे दिखेगी मिट्टी, इतने भोग भोगने से ऊपर दिखता था, भीतर से खोखला हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर मर जाता है, रोगी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मर जाता है। समुदाय में भोग भोग रहा हूँ, सुख हो रहा हूँ, मर रहा है, नाश हो रहा है, इसे विश्वास मत करो, इससे सुख मत लो। यही तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल ये विषय सुख नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग यहाँ से देख लगे स्वर्ग में जा सुखी हो जाए, स्वर्ग स्वर्ग कोई थोड़ा अंत दुखदायी, फिर पुण्य मत लोग मिशन थी। ये सुख का तो है बहम, दुख है जरूरी, वो आवेगा ही। सुख तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो थोड़ा मिलेगा, मौत तो आवेगी, मरना तो पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से सज्जनो जिसके अंश हो उसको याद करो, अपने घर को याद करो, भगवान के हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश। ये संसार का अंश शरीर है, शरीर को अपना मानते हैं, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं कभी नहीं, अपना अपने लिए नहीं है, शरीर से सुख ले ही नहीं सकते। जितना नाश शरीर का नाश करोगे, शरीर का ही जल्दी नाश कर दो, जितना भोग भोगेगा उतना ही शरीर जल्दी मरेगा एकदम। नशा पता करना है, भोग भोगना है, आराम करना है, शरीर का नाश करना है एकदम, तो बुद्धि का नाश करना है, अपने विचार का नाश करना है, अपनी हिम्मत का नाश करना है, अपने बल का नाश करना है। नुकसान ही नुकसान, केवल नुकसान ही नुकसान है, इन भोगों में लगना है, केवल नुकसान, केवल नुकसान। और भगवान में लग जाओ, फायदा ही फायदा, कोरा फायदा, शरीर भी खराब नहीं होगा, भगवान में लग जाएगा, सही में रखेगा तो शरीर का विनाश नहीं होगा और भगवान की प्राप्ति होगी, बड़ा आनंद होगा। और सज्जनों रुपये पैसे लेकर चीज के द्वारा दुनिया की सेवा करना चाहते हो, उतनी सेवा नहीं होगी, जितना संयम करो, भजन करो, आपके हवा से सेवा होगी, आपके दर्शनों से सेवा होगी, आपके वचनों से सेवा होगी, आपके आचरणों से सेवा होगी, दुनिया का बड़ा भारी भला होगा, अपना कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा, नहीं तो नाश होगा, बड़ी तेजी से एकदम नाश हो जाएगा। सज्जनों सावधान हो, सत्संग करने वाले भाई बहन भी भोगों में लगा है, पाप में लगा है, महान हत्या में लगे हुए, बड़ा आश्चर्य आता है, जिनको सुनने को नहीं मिलता वे तो बेचारे क्या करें, और सुनने को मिलता है, विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में रुचि रखते हैं, वे भी घोर पापों में जा रहे हैं। नाश हो रहा है, स्वास्थ्य का नाश करे, शरीर का नाश करे, इज्जत का नाश करते हैं, हिम्मत का नाश करते हैं, भीतर का उत्साह का नाश होता है। भोगी के उत्साह नहीं होता भीतर, वो रोगी होता है, भीतर से मरा मरा रहता है। अरे संयम रखने वाला निर्धड़क रहता है, शेर की तरह गरजता है। जान करके क्यों पतंग हो गई, ये वस्तुओं का विश्वास है, व्यक्तियों का विश्वास है, इन पदार्थों का, मकान आदि घर का विश्वास है, रुपयों का विश्वास है, इसे हम करेंगे। ये विश्वास भरोसे लायक नहीं है, ये ना भरोसा रखना इनका ना विश्वास, ये तो काम करने के लिए आपस में विनिमय वस्तुओं का ठीक तरह से एक को दे दी, एक सहायता होगी जिसे भजन स्मरण कर सके, भगवान की प्राप्ति कर सके, इसलिए उपयोग लेना है। सुख भोग करके है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, परलोक का भी भोग के लिए, पर स्वर्ग आदि है भोग भूमि है, तो भोग तो वहां भी नाश है, यहाँ भी नाश। त्याग है वही शांति देने वाला है, त्याग है वो कल्याण करने वाला है, त्याग है वो उद्धार करने वाला है, महान आनंद देने वाला है, बहुत आनंद, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा मस्त रहता। आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो संयम रखो, उसे दुनिया का भला होता है। जितने जितने संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, संयमी हुए हैं, भगवान में लगे, उनके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भला हुआ है। वे अपना भी कल्याण करते हैं, दुनिया का कल्याण करते हैं, नुकसान वही करता है जो अपना नुकसान करता है, वही दुनिया का नुकसान करता है, उसका घृणा दुनिया के लिए भार है। गीता में लिखा मोघम पार्थ जीवति, निरर्थक जीता है, सभ्यता के साथ के मर जाए तो अच्छा है, एक जगह हो जाए खाली मर जाए तो अच्छा है। भुंजते थे पगम पापा, ये असत्य आत्मकार, अपने लिए काम करते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, मेरे सुख हो जाएगा, मैं धनी हो जाऊंगा, मैं ऊंचा हो जाऊंगा, मेरे मान मिल जाएगा, मेरे को बढ़ाई हो जाएगी, धोखा है धोखा, इनमें लाभ नहीं है, लाभ दूसरों की सेवा करने में है। दिखता है ऐसे भी लिंग में लाभ है नहीं, सेवा करने में त्याग होगा, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग को शांति मिलेगी, उपकार से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। दूसरे का नुकसान है, अपना ही नुकसान, दोनों का नुकसान है भाई, भोगों में लगने से फायदा किसी तरह का नहीं है, ना लोक में ना परलोक में, ना यहाँ है ना वहां, कहीं इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, महान दुख है, बड़ा भारी क्लेश है, दुख उठाना पड़ेगा। सज्जनों सावधान हो जाओ, आज की प्रवृत्ति बड़ी खोटी प्रवृत्ति हो रही, बड़ी खराब प्रवृत्ति हो रही, स्वार्थ तो मेरा स्वार्थ हो जाए, मेरा स्वार्थ, इसको मारवाड़ी में कहते मच्छी गड़ा गड़ा, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी उसको खा जाती है, उससे बड़ी उसको खा जाती है, तिमिंगल तिमी मछली होती बड़ी बड़ी उसको निगल जाता है, तिमिंगल गिल उसको निगल जाता है, बड़े बड़े मच्छ होते, मील मील दो दो मील में शरीर गिरगा, सबको खा जाए, छोटी छोटी मछली खा जाते। ऐसे ये जो भोग भोगते हैं, ये दुनिया को खा जाते, खाते खाते रहते, नुकसान है, वो खाते रहे उनका नुकसान है, जिन्हों खा उनका नुकसान है, कोई नुकसान ही नुकसान करते। भोगी और संगरी के द्वारा दुनिया का बना नहीं होता, नुकसान होता है, त्यागियों के द्वारा शांति मिलती है, संसार में शांति त्यागी के द्वारा मिलती है, भोगी के द्वारा नहीं मिलती। रागी और भोगी है नुकसान करते हैं, दिन कम से कम सत्संग आदमी तरह से बन जाए, भाई बहन जो त्यागी और भजने में लग जाए, संसार की सेवा कर दो, सुख पहुंचो हो सके तो, नहीं तो बस राम राम करो। सुख रही है हरी शिवरी है जो चाहता है सुख सुख रहे हो, राम राम राम राम, अपने भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, निहाल हो जाओगे आप, निहाल हो जाओगे दूसरे निहाल हो जाएंगे। मानव शरीर एक ऐसी चीज है, ऐसी दूसरी चीज है नहीं, देवता भी ऐसा नहीं है, कोई भी शरीर मनुष्य शरीर के समान उपकारी नहीं है। ये अपना भी भला करता है, दुनिया का भला करता है, भगवान को भी राजी करता है। मानव शरीर भगवान की भी इच्छा पूर्ति करता है, संसार की भी इच्छा पूर्ति करता है, अपने भी आवश्यकता पूर्ति करता है। ऐसा पूर्ति करने वाला नाश होने वाला हो गया, अपना भी नाश करता है औरों का भी नाश करता है, और भगवान के लिए भी कर्ष यंत्र शरीर से मानसिक अंत शरीर से भगवान जो भीतर बैठे उनको भी दुख देता है, भगवान को कष्ट देता है, दुनिया को भी दुख देता है, और आप भी दुख पाता है, आप भी जल्दी मरता है, वो भोग शरीर कमजोर करता है या नाश करता है। सावधान हो जाओ, ये वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा आप उन्नति करोगे नहीं, सेवा करो, सेवा के द्वारा स्मरण के द्वारा अथवा ज्ञान अलग, ज्ञान में अलग हो जाएगा, अपना संबंध विच्छेद कर, जड़ता मात्र से संबंध विच्छेद कर दे, ज्ञान हो जाएगा, और वस्तुओं के द्वारा सेवा कर दे, कर्मयोग हो जाएगा, और सब कुछ भगवान में दे दे, भक्ति हो जाएगा, भोग भोगोगे पतन हो जाएगा। अपने भोग भोगना ही राक्षसी असुरों का स्वभाव है, राक्षसों का स्वभाव है, नीचे आदमियों का भाई भोगों में झगड़ा, अपने भोग भोगना ये महान नीचा काम, महान पतन का काम, महान अधोगति का काम है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकारो, विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, होश आएगा, जो भगवान का चिंतन करेगा तैसे ही प्रकाश मिलेगा, जो भोगों में भगवान संग्रह में लगोगे तो यह अंधेरा होगा, अंधेरा होश नहीं होगा, लोभी होता है ना, डाका डालता है, नाश करता है, दूसरा नुकसान करता है। वृंदावन में जमुना के किनारे किनारे एक मुर्दा पड़ा था, उस पर एक पुर्जा लिखा हुआ था, इसको मैंने मारा, छावना का पैसा मिला, लिख दिया, धन के लिए मार दिया, छावना का पैसा मिला, कुत्ता नुकसान दिया, आदमी हत्या कर दी, भी लगता ऐसे ही भाई, ये संसार में ऐसी बात है। बम्बई चौपाटी में घूमने गया, पास में जो मारे थप्पड़ जोर से, पैसा नहीं रखता पास में, पैसा नहीं लिया, अब पैसा नहीं लाया जेब में, पैसा मिला नहीं मारे थप्पड़ से। ये जमाना है आज, क्या दशा होगी भगवान जाने। हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन भी भोगों में संग्रह में लगे हुए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये समाली से धरा है, वह समाली समाली भोग भोगना संग्रह करना, बस ये वंश में संग्रह करना अपने मेरा हो गया, मेरा मेरा क्यों नहीं समझता है, ये मेरा है, ये पत्थर बांधता है, एक शेर बांधे, एक पांच शेर बांधे, एक अदमन बांधे गले के पत्थर बांध पानी में जावे, बहुत जल्दी मरेगा डूबेगा, राजी होता है कि तब मैंने संग्रह कर लिया, इतना कर लिया। सजनो सावधान हो जाओ, संग्रह करो तो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का नाम रूपी धन है, पायो री बने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम में ही धन है, कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। एक हरि के नाम फिर कांगा फिरे कपूत कंगला कबीरा सबक कुछ नहीं। आज मरे तो कुछ नहीं है, जितना कमाया धन यहाँ रह जाएगा, घर यही रह जाएगा, कुटुंब यही रह गया, बस में इकट्ठी करी सब ऐसे रह जाएगी, एक सुई भी साथ चलेगी नहीं, एक धागा भी साथ नहीं जाए, धागा भी कफन भी यही पड़ जाएगा। संग्रह करो तो असली करो, राम रतन धन भगवान नाम जप करो, सत्संग करो, सद्भाव करो, दया क्षमा उदारता शांति त्याग वैराग्य ये भीतर में भरो जो साथ चलेगा। जहां जाओ बाहर नहीं मिलेगा, जहां जाओ वही कुछ देवी संपद भी मोक्षार आनंद देने के लिए, आपके दुनिया सबके हित के लिए। अरे ये लोभ है, क्रोध है, काम है, शुभ भोग कर ले, ये अपने लिए दुनिया के सबके लिए नुकसान है। मनुष्य शरीर मिला है उपकार के लिए, सेवा के लिए। 84 लाख दुनिया में एक ये मानव शरीर है जो सेवा करने के लिए है। अब यही भक्षण करने गया, स्वार्थ में फंस गया, कहाँ उपकार करोगे, कहाँ भजन करोगे, उसमें कहाँ मिलेगा। यही है मौका मानव शरीर ही, तो सज्जनों सच्चे हृदय से बदले में लग जाओ, भीतर के भाव से पूरा प्रार्थना करो, हे नाथ हे मेरे प्रभु भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं, सब कर मांगे एक पल राम चरण सतो। जितना दान पुण्य स्नान आदि करना है उनका पुण्य यही कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सब कर मांगे एक पल राम चरण सतो, तिनके मन मंदिर में सब शेर बल दो। बाद में देखा उसके हृदय करो, सबका फल क्या, भगवान के सना में प्रीति हो जाए। सज्जनों असली लाभ है, मानव शरीर का असली लाभ है, और ये चूक गए तो चूकर चोरा से ये फिर तो आपत्ति आपत है। तूर्णम यते इतना प्रत्येदन मृत्यु आओ, भागवत लगा जल्दी करो, न जाने कब मरना पड़े अचानक। मृत्यु है वो हरदम तैयार है, हरदम मृत्यु से नृत्य सदा कलयन दिना नहीं, वह नाच रही दिनों को देख रही, इतना दिन आया इतना दिन आया है, ऐसा उसके पास में अब इतना दिन आया तो दिन ऐसा जहां मौका है पट पट खत्म। इस बात से सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ भाई तो बड़े आनंद की बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, बहुत नुकसान है। चेत करो चेत करो, चेतोरी चेतोरी दुनिया जन्म जाए है चेतोरी, बैरी काल ताल नहीं लेवे बाल वृद्ध भूले तोरे, चेतोरी चेतोरी दुनिया जन्म जाए है चेतोरी, शरीर जाना पट मौत आ जाएगी, लाभ लेना उसे ले लो। नारायण नारायण नारायण, नाशवान पर विश्वास मत करो, विश्वास अविनाशी पर करो, परमात्मा पर विश्वास करो, भगवान नाम पर विश्वास करो, तो असली पूंजी है, असली धन है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 21 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।